میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، کدی مینو بھی بلائی اتے در تے، کدی مینو بھی بلائی اتے در تے، کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، میری آدھی کدی دور کر دینی دوریاں، کر دینی آسا میرے دل دیاں پوریاں، میری آدھی کدی دور کر دینی دوریاں، کر دینی آسا میرے دل دیاں پوریاں، تینوں واسطہ آئی سخی شبیر دا، تینوں واسطہ آئی سخی شبیر دا، بک پلٹ دینی میری تقدیر دا مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، رہندے نے تصوراں چ جلوے مدینے دے، شوق والے لامبو لگے رہندے وچ سینے دے، رہندے نے تصوراں چ جلوے مدینے دے، شوق والے لامبو لگے رہندے وچ سینے دے، سردار تے تو کدی گناہگار ہوں، سردار تے تو کدی گناہگار ہوں، دل ترسدا مدینے دی باہر نو مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، دتیاں نے رب تینوں کل مختاریاں، بیڑیاں تو سارے ہی جہان دیاں تاریاں، دتیاں نے رب تینوں کل مختاریاں، بیڑیاں تو سارے ہی جہان دیاں تاریاں، ہاڑے سنے آقا اس دکھی یار دے، ہاڑے سنے آقا اس دکھی یار دے، بیڑے ساڈے بھی امیداں والے تار دے مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا، واسطائی آقا مولا علی لجپال دا، واسطائی آقا مولا علی لجپال دا، صدقائی زہرا دی شان دی مثال دا، واسطائی آقا مولا علی لجپال دا، صدقائی زہرا دی شان دی مثال دا، تینوں واسطائی صغرا بیمار دا، تینوں واسطائی صغرا بیمار دا، مان رکھ لے تو ایس گناہگار دا مدینے وچ رہن والیا، میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانیا سونے، میرے سونے مدینے وچ رہن والیا میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل گانے سونے میرے سونے مدینے وچ رہن والیا عمر ساری سونے اڈیکاں چ لنگائیے ٹانگ بچ تیری سج دل دی سجائیے عمر ساری سونے اڈیکاں چ لنگائیے ٹانگ بچ تیری سج دل دی سجائیے آقا صدقہ تھی سونے جارے گار دا آقا صدقہ تھی سونے جارے گار دا کدی حافظ دا بھی سینا تو اٹھار دے مدینے بچ رہن والیا میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانی سونے میرے سونے مدینے بچ رہن والیا کدی مینوں بھی بلائی اتے در تے کدی مینوں بھی بلائی اتے در تے کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے بچ رہن والیا میرے سونے میرے سونے سونے من مونے سونے دل جانی سونے من مونے سونے دل جانی سونے دل جانی سونے میرے سونے سونے من مونے سونے میرے سونے مدینے بچ رہن